ceny, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 14 maja, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Od nowego roku świadczenie na dziecko zostanie podniesione do 800 zł, zapowiedział prezes PiS. Polski turysta napadnięty w Katanii na Sycylii walczy o życie w szpitalu. Prezydent Wołodymyr Zełenski odebrał nagrodę Karola Wielkiego w imieniu swoim i całego narodu ukraińskiego. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowe propozycje programowe. Na konwencji w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł. Jarosław Kaczyński powiedział, że PiS będzie nie tylko kontynuować, ale też rozwijać programy społeczne. Przykładem jest to świadczenie na dziecko, które od przyszłego roku wzrośnie do 800 zł. 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800 plus. Prezes PiS zapowiedział również program bezpłatnych leków. Objęte nim zostaną dwie grupy wiekowe. Od 65 roku życia, ale także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kolejna propozycja to zniesienie opłat za przejazdy autostradami państwowymi dla samochodów osobowych. W najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy. Szef PiS dodał, że propozycji programowych będzie więcej. Kolejne mamy poznać w najbliższych miesiącach. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w mediach społecznościowych, że tymi, które zostały dziś ogłoszone, rząd zajmie się już na najbliższym posiedzeniu. Na pierwszej z serii przedwyborczych konwencji partii rządzącej był Michał Fabisiak. Napadnięty na Sycylii polski turysta walczył o życie. Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę w centrum Katanii, 150 metrów od posterunku policji. Napastnik chciał ukraść telefon komórkowy 35-letniemu polskiemu turyście. Włoskie media informują, że Polak jest w stanie ciężkim i walczy o życie. Policja poszukuje sprawcy. Analizowany jest zapis kamer monitoringu. Katania ma opinię najbardziej niebezpiecznego miasta we Włoszech i trzeciego pod tym względem w całej Europie. Europa, Ukraina proponuje ci zwycięstwo, jakie zakończy się pokojem, mówił w Akwizgranie prezydent Wołodymyr Zełenski, odbierając nagrodę Karola Wielkiego w imieniu swoim i całego narodu ukraińskiego. Europa nie powinna być miejscem, gdzie ambicje tyranów łamią życie narodów i dlatego musimy zwyciężyć, podkreślił ukraiński przywódca. Szanowna Europa, Ukraina proponuje... Szanowna Europo, Ukraina proponuje ci zwycięstwo, które zakończy się pokojem i obroni ciebie. Ukraina proponuje zwycięstwo nie tylko w tej kwestii, ale w ogóle. Nad agresjami, aneksjami, paleniem miast, deportacjami, nad katastrofą ludobójstwa, gdziekolwiek na ziemi. Ta uroczystość jest jednym z symboli integracji Ukrainy z europejską rodziną, mówił w Akwizgranie premier Mateusz Morawiecki. Europa będzie w pełni zjednoczona tylko wtedy, gdy dołączy do nas Ukraina jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej. Wiem, że jest to wasz sen i że jest to też nasze pragnienie. Dopóki Ukraina jest podzielona, Europa jest podzielona. Podczas gdy Ukraińcy oddają swoje życie za naszą wolność, serce Europy krwawi. The heart of Europe bleeds. Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego jest wręczana osobom i instytucjom, które przyczyniają się do promowania pokoju i jedności Europy. Historyczne 17-wieczne gobeliny z katedry w stolicy Malty w Valletcie po 16 latach zostały odrestaurowane w Belgii. Jeden z największych na świecie zbiorów arrasów odnowił warsztat z Mechelen, Beata Płomecka. Specjaliści światowej sławy z Mechelen odrestaurowali 29 gobelinów przedstawiających sceny z życia Chrystusa, wzorowane na projektach flamandzkiego mistrza Rubensa. Cała seria zajmuje powierzchnię 750 metrów kwadratowych. O całej operacji opowiedział w rozmowie z radiem WRT Pierre Maes, dyrektor królewskiego warsztatu David. To była operacja bardzo delikatna. Musiał być zbudowany specjalny duży stół do czyszczenia tak dużych gobelinów. A praliśmy aerozolem. Musieliśmy to robić ostrożnie, bo najgorsze, co mogło się zdarzyć, to taki kawałek światowego dziedzictwa, który jak sweter by się skurczył. To było także spore wyzwanie pod względem logistycznym. Gobeliny transportowane były samolotami armii belgijskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej chmur już w całym kraju i miejscami prognozowane jest deszcz. Na południu burze. Termometry pokażą od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do 20 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liboredium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liboredium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dobry wieczór Państwu, 7 minut po godzinie 20. Jak co niedzielę wieczorem zapraszam Państwa w podróż dookoła świata, czyli trzy strony dźwięku. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, na różnych kontynentach, więc no trochę tych podróży przed nami jest, no ale zrobimy to w ekspresowy sposób przez najbliższe dwie godziny. Olga Szućko audycję realizuje, ja nazywam się Tomasz Miara. No to zacznijmy od Argentyny. A w Argentynie w tej chwili dość popularna piosenka artystki ukrywającej się pod pseudonimem Tini. To jest Martina Stousset, argentyńska aktorka, piosenkarka, modelka, tancerka. Na koncie ma rolę w dość popularnym tam serialu. No, w związku z tym można powiedzieć śmiało celebrytka. No, ale śpiewa. Śpiewa całkiem przyjemnie. Proszę posłuchać jej piosenki Cupido. Y tú tardas pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me dejo de preguntar qué nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se gana, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no das nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol, no hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor, pero esta tusa es tan grande, va de mal en peor. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Que cuando estábamos bien se complicó, que no queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué cayó? Si yo te extraño, te extraño por la noche. La noche me hace daño, yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. Si yo te extraño por la noche. La noche me hace daño, yo todavía te extraño. extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo, es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Cupido tiró la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió. Ey, que se enamoró y se desenamoró. Cupido tiró la flecha y la acabó. ¿Qué le pasó? Se acabó. No to jeżeli chodzi o nasze podróże dookoła świata, Ameryka Południowa na razie zaakcentowana po raz pierwszy, ale obiecuję, że nie po raz ostatni. Argentyna, Tini i Cupido, teraz Australia. W Australii bez zmian, no jeżeli Państwo słuchali tej audycji przed tygodniem, to pewnie Państwo pamiętają, na samym szczycie Cupid, więc znowu aniołek gdzieś tu fruwający nam nad głowami i Girls Band 50-50 oraz na drugim miejscu Scott Lewis Capaldi Wish You The Best. Jeśli chodzi o rynek australijski, niewielu jest artystów lokalnych, którzy gdzieś tam są popularni w jakiś sposób szczególny na tamtym rynku. Raczej jest to odzwierciedlenie tego, co na rynku muzycznym na świecie się dzieje, więc posłuchajmy obu utworów. Program Trzeci Polskiego Radia. I miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling, but leave out every part about him? Right now you're probably by the ocean, while I'm still out here in the rain. With every day that passes by since we've spoken, it's like Glasgow gets farther from LA. Maybe it's supposed to be this way, but oh my love, I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong, and you were everything I need all along. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down, but oh my. Could say it's something I really mean, that I want you happy where the north is with me. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Luis Capaldi życzył wszystkiego najlepszego, życzył w Australii, choć ta piosenka z racji pochodzenia, bo przypomnę, to Szkot, popularna jest również na Wyspach Brytyjskich, ale przyjdzie jeszcze moment w Trzech Stronach Dźwięku w Trójce, żeby na wyspy zajrzeć i wtedy zobaczyć, czego tam w tej chwili słuchają najchętniej. Podejrzewam, że tak w okolicach tego, kiedy będziemy najpierw w Stanach Zjednoczonych, bo tu taka pewnego rodzaju tradycja, że najpierw sprawdzamy Billboard, a później BBC Radio for Top 40. Dobrze, Trzy Strony Dźwięku w Trójce, to teraz Kraje Beneluxu, bo tu mamy piosenkę Kevina. Kevin Kajarangwa, znany jako Kevin albo Kevin Kay, zwycięzca belgijskiego Idola w 2011 roku, teraz wraca i w Holandii bardzo popularna jest jego piosenka Trust. Hoe ik me voel bij jou, het is gek, maar ik zeg het is nothing. Ben veel te scared to love, ik ren weg, maar ik wil niets anders. Maar jij gaat niet uit mijn hoofd, ik word gek, maar val me niet lastig. Ik moet alleen zijn, dus laat me los, ik kan nu niet anders. Kan me vertellen, whatever je wil, maar ik kan niet trusten. Ik ken jou van je best, maar ik kan niet judgen. Te veel lijst gehoord, doe niet in discussion. Jij kan zeggen wat je wil, maar ik doe nothing. Hey, zij zegt, zij kan mij niet meer trusten, nu dat is lastig. Ik had je hand vast in de waggie hier, maar hij last. Als ze mij vraagt van hoe ik nu ga, die is deze fantastisch. Yeah. Maar ik deed je bed zo bad en karma werkt elastiek. I love how you moan, maar dit is een andere toon. We zeggen van trust me gewoon, kijk de kat uit de boom. Nu zijn we weer terug bij af, door dat wat je zag op mijn phone. En ik snap het gewoon, maar ook mijn voel bij jou. Is gek, ga je weg, zit je stak in mijn hoofd. Al je girls zijn boeren op home en gezellig, dat is niet makkelijk zo. En we hadden het dood, ja, kijk of jij opneemt. Kan niet dat je niet ook denkt aan mij. Geef De 27 reed ik bakkie 30 en ik pull up always on time. Nee, ik ben hier buiten met die party slutjes, dat is niks voor mij, dat is schijn. Echt, ik had mijn streken en ik was niet netjes, maar ik kan er wel voor jou zijn. Hoe ik me voel bij jou, het is gek, maar ik zeg het is nothing. Ben veel te scared to love, ik ren weg, maar ik wil niets anders. Maar jij gaat niet uit mijn hoofd, ik word gek, maar val me niet lastig. Ik moet alleen zijn, dus laat me los, ik kan nu niet anders. Kan me vertellen, whatever je wil, maar kan niet trusten. Ik ken jou van je best, maar kan niet judgen. Te veel lies hoort, doe niet in discussion. Jij kan zeggen wat je wil, maar het doet nothing. Sorry, ze kennen mij overal, jij doet je veel beter voor dan je bent, maar ik ken je tori. Zij vertellen mij wat ze trusten mij en ik ben niet van die en ik kan je merken aan. Zie wie je moved, ik weet hoe je doet wanneer je niet met me bent, want ik heb ogen overal. Hey. Maar als je nog down bent, let me know what ik mis je touching. Ik wil geen backsteps, liever backshots, baby, bust it. Without attachment, tafels gedraaid, nu jij vindt dat lastig. Maar als je nog down bent, let me know what ik mis je touchje. Ben niet de best, maar ben de best voor jou, baby, trust it. Maybe not now, okay, misschien later wel ga je wachten. Maar het gaat niet uit mijn hoofd, ik word gek, maar van me niet lastig. Yeah, ik moet alleen zijn, nu laat me los, ik kan er niet anders. Hoe me voel bij jou, het is gek, maar ik zeg het is nothing. Słuchają Państwo Trzech Stron Dźwięku w Trójce. Podróżujemy z kraju do kraju, sprawdzając, jakie w tej chwili są najpopularniejsze, najchętniej słuchane piosenki na tych różnych, no czasem dość nietypowych rynkach muzycznych. To była Holandia, to był Kevin, to była piosenka zatytułowana Trust, teraz Irlandia. I tutaj oczywiście mógłbym znowu powiedzieć, że Luis Capaldi, Wish You The Best, w związku z tym, że to Szkot, więc taka lokalność tutaj na pewno miałaby miejsce. I ta piosenka rzeczywiście w Irlandii też jest popularna, dlatego już ją pominę. Natomiast zwrócę uwagę na dwa utwory, które też pewnie Państwo już doskonale rozpoznają, bo to są takie globalne przeboje. To przede wszystkim Calm Down Remy, a więc piosenka, którą nagrał wcześniej, ale teraz wrócił, bo nagrał ją razem z Seleną Gomez. No i to ten udział Seleny spowodował, że piosenka znowu stała się popularna, więc jest to przebój globalny. A na miejscu szóstym popularności w Irlandii też piosenka, która jest rozpoznawalna na bardzo wielu rynkach i na wielu listach przebojów jest notowana, ale przy okazji Irlandii właśnie sobie jej posłuchamy. Libianka i People. Słuchamy obu. Another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown.

Słuchają Państwo programu trzeciego i trzech stron dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze w różnych krajach i to na całym świecie, więc teraz będziemy wybierali się w podróż bardzo daleko na wschód, bo aż do Japonii. Ja już wiele razy w tej audycji podkreślałem, że rynek japoński no to nie jest coś, co Europejczyk jest w stanie zrozumieć, bo tam przede wszystkim królują w tej chwili girls i boys bandy, ale do tego jeszcze w dużej mierze muzyka tam w tej chwili serwowana to jest pewnego rodzaju opowieść muzyczna do seriali bądź filmów w klimacie mangi. No, tak jak podkreślałem, myślę sobie, że Europejczyk raczej nie do końca jest w stanie to zaakceptować, więc to trzeba się solidnie tam naszukać, żeby w dziesiątce najlepszych piosenek wybrać coś, co będzie również przyjemne dla naszych uszu. I myślę, że udało mi się znaleźć dwa takie utwory. Na miejscu drugim boys band, a więc panowie z grupy Be First i Smile Again, a Atarashigakko to znowuż żeńskie wcielenie, czyli girls band i utwór Otonable Blue. Proszę posłuchać. その瞬間に気づくんだ触れた手が触れた温度が消えてしまう前に何度でも探してまだ終わらせないで You're my recipe yeah. 君は綺麗だ また名前を呼んで You're my only one 君は綺麗だ

tiempo. Frontera. Y el compa Bad Bunny. Strony dźwięku w Trójce. To była Kostaryka, a teraz czas na Afrykę, a dokładnie to do Nigerii państwa zabieram. Zresztą Afryka po raz pierwszy. Tutaj dwóch dżentelmenów na pierwszych dwóch miejscach popularności. Johnny Drill przekonuje, żeby mu uwierzyć, a więc utwór zatytułowany Believe Me, a na drugim miejscu popularności Zinoleski z utworem Many Things. Trzeci Polskiego Radia. Mama said, you don't need no interception. You are perfect because of your imperfection. Anywhere, any direction, where you go stay. Never beg for no affection. Melo, melo, ni mo feso. Detention, they won't put me under pressure. I fell back on my first love, but now I got people waiting for my next. Some just they fell me right down, no be saying I'm in true pass. Baba just decided to give me true pass. He look my life and give me two chances. And as I'm up, I'm right down, but still I know two guys. I know they go to church, but I know two jazz. Now you say I'm living good life. things, many, many things, many, many things. I know they are small, but my eyes don't see. Many, many things, many, many things. Be like I cross some mountains and some seas. I still insist, no girl, I know they resist me. I don't hustle, not the cash, no contain my chains. But no be so it be yesterday. No be so it be yesterday. Life got to teach you past professor on the road. So no ask me where I learn from. Always moving with precaution, man, I swear, see. You know if you catch me for junction. Ever since I dropped my first song, me, I know, see. The next one gonna be the best one. Give me gun to dumb my tongue, so me, my eye to see. Melody, my face. Some just defend me right on. No be saying I'm in true pass. Papa just decide to give me true pass. You look my life and give me two chances. And as I'm up, I'm right on. But still, I know two guys. I know they go to church, but I know two jams. Now you see I'm living good life. Cause many, many things, many, many things. I know they are small, but my eyes don't see. Many, many things, many, many things. Be like I cross some mountains and some things. I still insist, no girl, I know they resist me. I don't hustle, not the cash, no contain my chains. But maybe so it be yesterday. Maybe so it be yesterday. No jak sami państwo słyszeli, Zino Reski ma wiele do zaoferowania. Many Things to jest w tej chwili druga najpopularniejsza piosenka w Nigerii. Trzy strony dźwięku w trójce. Podróżujemy po krajach, z kraju do kraju, przeskakujemy z kontynentu na kontynent. No to teraz opuszczamy Afrykę i już w tej godzinie do Afryki nie wrócimy, ale zabieram państwa do Nowej Zelandii. I tutaj znowu podobna sytuacja, rynek muzyczny raczej jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się na świecie. Tusi to jest artysta, który swoją piosenkę wstawił na TikToka i w ten sposób zyskał popularność, więc piosenka została zauważona, a utwór nosi tytuł Favorite Song. To jest miejsce szóste w Nowej Zelandii, na miejscu ósmym jest The Weeknd i jego Die For You. To też dość ciekawa historia, podobnie jak z Remą i jego Calm Down. To jest piosenka sprzed paru lat, ale kiedy raz jeszcze została nagrana i to w duecie z Arianą Grande, no to nagle dołożenie właśnie tej celebrytki aktorki, piosenkarki spowodowało, że piosenka znowu stała się popularna. No to posłuchajmy. Nowa Zelandia, Tusi Favorite Song i The Weeknd i Ariana Grande, Die For You. Right now, singing your favorite song. Look in the crowd, you know where to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. I see the look on your face, I see you hiding the hate. I see you looking for someone to scoop you right off your feet. You wanna ride in the rain, you wanna go out on dates, you want somebody to come bring you flowers. Someone to talk to for hours, wash your back while y'all sit in the shower. Someone to tell you you're beautiful, someone to tell you it mean it. Someone to tell you I love you every day and don't got a reason. You want someone to bring you peace, someone to help you sleep. Someone to pick you up when you're feeling down, feeling lonely. Somebody who can make it better. Somebody who can open up. Open up those gates to your heart, only if you'll let me. I'm on the stage right now, singing your favorite song. Look in the crowd, you know where to be found as they sing along. I say, you look good without no makeup, no lashes, even better when you wake up. I see the look on your face, I see you looking for peace. I see you tired of the hurt, tired of the pain, tired of the nights where you can't get no sleep. I see you tired thinking about if you cheat.

The Weeknd i Ariana Grande, Die For You, Nowa Zelandia. No to z tym wokalistą spotkamy się raz jeszcze i to już za chwilę przy okazji utworu Creepin', który w tej chwili ciągle jest popularny na wielu rynkach muzycznych, a choćby przed chwilą sprawdzałem Billboard, choć do tego amerykańskiego rynku jeszcze wrócimy. Creepin', jeden z utworów z albumu Heroes and Violence, wydany przez amerykańskiego producenta Metro Boomina w grudniu 2022 roku. Zresztą na tym albumie wiele, jak to się ładnie mówi, kolaboracji producenta z znanymi muzykami John Legend, Chris Brown, A$AP Rocky i między innymi właśnie The Weeknd. Zresztą, jeżeli Państwo wsłuchają się w utwór Creepin', prawdopodobnie rozpoznają Państwo pewien dość znany motyw z innego utworu. Proszę posłuchać, jak brzmi Creepin'. Autopromocja. To wydarzyło się naprawdę. W maju, 40 lat temu, zaraz po maturach. W rocznicę śmierci Grzegorza Przemyka przedstawiamy wyjątkowe słuchowisko. Magdalena Miecznicka, Taki, co umiera. Reżyseria Łukasz Lewandowski. W roli matki Grzegorza Magdalena Czerwińska. Co to ma do rzeczy, moje zajmowanie się czy nie? Co to ma do morderstwa? Mocne słowa to lubią, co?